กลับมาแล้วมีข่าวเรื่องสงครามบ้างไหมครับ ไม่มีเลยลูกไม่มีสักนิดเลยเอ๊ะทำไมนะนี่ก็40วันแล้วที่พี่ชาย3คนของเธอจากบ้านไปร่วมรบในสงครามครั้งนี้นะ จนกระทั่งตอนนี้รู้อยู่เพียงว่าคนฟิลิสเตียปกครองแผ่นดินของเราและทหารของอิสราเอลกำลังรวมตัวกันที่หุบเขาเอลาเพื่อเตรียมสู้แล้วอะไรเกิดขึ้นต่อล่ะครับเนี่ย ลูกดาวิดพ่ออยากให้เธอละงาเลี้ยงแกะพวกนี้ไว้นะพรุ่งนี้ลองไปดูซิว่าพี่ๆของเธอเป็นอย่างไรกันบ้างและกลับมาส่งข่าวให้พ่อด้วยนะเอาข้าวคั่วสักหนึ่งเอฟาไปด้วยแล้วก็ขนมปังสัก10ก้อนไปให้พี่ชายด้วยนะแล้วนี่เนยแข็งอีก10ก้อนเพื่อไปให้แม่ทัพเขาด้วยเข้าใจไหม ได้ครับพ ่อชาติรุ่งวันต่อมาดาวิดมัดข้าวของไว้บนหลังลาแล้วออกเดินทางไปหุบเขาเอลาเมื่อมาถึงก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ทั้งสองฝ่ายกำลังอยู่ประชิดกัน ไม่นึกเลยว่าจะมาเร็วกว่าที่คาดไว้ซะอีกนะอยู่ที่ไหนกันนะอ๋อนั่นคุณเป็นคนเก็บกระเป๋าที่คอยดูแลสัมภาระแน่นอนเลยคุณคือคนเก็บกระเป๋าใช่ไหมครับ ใช่แล้วหนุ่ม ผมขอมัดลาผมเอาไว้ตรงใกล้กับคุณได้ไหมฮะได้ขอให้คุณเนี่ยช่วยดูแลระหว่างที่ผมไปหาพี่ชายอยู่เขานั่นได้ไหมครับ อ๋อได้สิ พวกเขาอยู่ที่นั่นเองอ่ะพี่ทั้งสามพ่อเป็นห่วงพี่มากๆเลยนะเลยส่งผมมาดูว่าเป็นไงกันบ้างฮะพี ่ทำไมพวกเจ้าถึงใช้กำลังคนมากมายมาสู้รบกับข้าเพียงคนเดียวข้าเป็นคนฟิลิสเตียพวกเจ้าต้องไปที่ข้าของซาอูส่งคนเพียงคนเดียวมาสู้กับข้าสิถ้าเขาฆ่าข้าได้แล้วก็พวกเราจะยอมไปทาสของเจ้าแต่ถ้าฉันฆ่าเจ้าได้พวกเจ้าต้องมาเป็นทาสของพวกเรานะ นั่นใครอ่ะ กอริอัสแห่งกัตมันออกมาพูดอย่างนี้ทุกวันแหละ ฉันขอท้าพวกเจ้าและพระเจ้าของเจ้าส่งใครคนหนึ่งมาพูดกับข้าสิ ดาวิดสังเกตว่าถ้อยคำเหล่านั้นทำให้อิสราเอลอกสั่นขวัญหายแน่นอนดาวิดไม่เคยเห็นมนุษย์ร่างยักษ์อย่างนี้มาก่อนทหารคนนั้นมีความสูง9ฟุตสวมหมวกทองเหลืองและมีชุดเกราะสวมอยู่สนับแข้งทำด้วยทองสำริดและมีหอกทองสำริดแขวนอยู่ที่บ่าด้ามหอกนั้นเหมือนไม้กระพันทอผ้าและมีดาบอันใหญ่ควงไปมา ไม่มีใครกล้าออกไปสู้กับเขาเพื่อหยุดการเหยียดหยามนี่เหรอ ไม่มีใครกล้าสักคนเดียวถ้าผู้ใดกล้าออกไปกษัตริย์ซาอูลจะยกพระธิดาให้และครอบครัวจะไม่ต้องเสียภาษีใดๆอีกเลยอ่ะ เอลีอับพี่ชายคนโตเมื่อได้ยินว่าดาวิดจะถามเรื่องราวไปทั่วจึงรู้สึกโกรธ ดาวิดเธอมาที่นี่ทำไมทำไมถึงต้องทิ้งแกะที่มีไม่กี่ตัวไว้ด้วยฮะพี่รู้แล้วว่าเธออวดดียังไงเธอมาเพื่อจะดูเขาสู้กันใช่ไหมฮะ คนทำอะไรผิดน่ะผมไม่มีสิทธิ์จะพูดอย่างนั้นเหรอไม่มีเหตุผลเลยนี่นา ดาวิดหันไปถามคนอื่นแต่ทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกัน ฉันจะไปสู้กับเจ้ายักษ์นั่นเองเขาเหยียดหยามพระเจ้าและคนของพระองค์มากเกินไปแล้ว เจ้าบอกว่ามีคนที่อยากจะออกไปสู้กับยักษ์โกลิอัทนั่นเหรอ ใช่พระเจ้าค่ะ เออนำเขาเข้ามาเดี๋ยวนี้เธอน่ะเหรอ พระเจ้าค่ะผู้รับใช้ของพระองค์อาสาออกไปสู้เอง แต่เธอยังเด็กอยู่ออกไปสู้กับพวกฟิลิสเตียไม่ได้หรอกทหารคนนั้นน่ะเป็นนักรบมาตั้งแต่เด็กแล้วนะ ใช่ครับผมเป็นแค่เด็กเลี้ยงแกะแต่ผมก็สามารถไล่สิงโตและก็หมีที่มาทำร้ายแกะของผมได้พระเจ้าผู้ทรงอยู่กับผมจะช่วยผมชนะเจ้าคนฟิลิสเตียคนนั้น เอาละขอให้พระเจ้าอยู่กับเธอเดี๋ยวก่อนเธอยังไม่ได้สวมชุดเกราะเลยนี่เอาชุดของฉันไปเสื้อเกราะแล้วหมวกเหล็กเนี่ยและนี่ก็ดาบของฉัน ผมสายแล้วเดินไม่ได้หรอกครับมันทั้งหนักทั้งรุ่มร่ามไม่ถนัดเลยฮะ ดาวิดถอดชุดเกราะพวกนั้นออกด้วยไม้เท้าและสลิงในมือ เด็กเลี้ยงแกะตัวน้อยก็ไปเผชิญหน้ากับยักษ์โกลิอัทที่ฝั่งลำธารที่ดาวิดจะต้องข้ามไปเขาหยิบก้อนหิน5ก้อนและใส่ไว้ในถุง อับเนอร์ชายหนุ่มหัวใจเต็มร้อยคนนี้เป็นลูกของใครกันนะ พูดความจริงเลยพระเจ้าค่ะกระหม่อมก็ไม่รู้แต่จะสืบให้พระเจ้าค่ะท่ามกลางความกลัวและวิตกกษัตริย์ซาอูลและทหารตามพากันจดจ้องไปที่ภาพเบื้องหน้าโกลิอัทผู้ยิ่งใหญ่ได้เผชิญหน้ากับเด็กเลี้ยงแกะไม่มีชุดเกราะใด กษัตริย์แห่งอิสราเอลคงจะไม่ได้ทรงจะมาสู้กับข้าแน่นอนแกยังเป็นเด็กเมื่อวันซืนชัดๆไม่มีเสื้อเกราะไม่มีโล่ไม่มีหอกมีแค่ไม้เท้ากับสลิงฉันเป็นใครรู้ไหมเห็นฉันเป็นสุนัขเหรอจะมาไล่ด้วยไม้เท้าและเชือกทะลิงเหรอฮะมาดิสิเจ้าเด็กน้อยฉันจะฉีกเนื้อของเจ้าให้นกในอากาศและสัตว์ป่าได้กิน เจ้าฟลิสเตียมาสู้กับข้าด้วยดาบเหาะและโล่แต่ข้ามาสู้ด้วยพระนามของพระเจ้าผู้ซึ่งเจ้าได้ย้ำวันนี้พระองค์ได้มอบเจ้าไว้ในมือลูกข้าแล้วและข้าจะสับเจ้าจะฉีกเนื้อของเจ้าเห็นนกในอากาศและสัตว์ในท้องทุ่งทั้งพวกจะได้รู้ว่ามีพระเจ้าท่ามกลางพวกอิสราเอลและพระองค์ไม่จำเป็นต้องใช้ดาบหรือว่าหอกแต่ชัยชนะเป็นของพระองค์แล้ว โกลิอัทหัวเราะเยาะและขยับโบกออกไปข้างหลังเพื่อจะได้เห็นเด็กเลี้ยงแกะได้ถนัดในขณะที่ดาวิดกำลังใส่ก้อนหินในสลิงและร่มเวียงสลิง อับเนอร์อับเนอร์ท่านเห็นไหม เจ้าพ่อเจ้าเด็กนั่นเวียงหินไปที่หน้าผากของยักษ์โกลิอัทอย่างแรงทำให้ล้มตึงลงไปบนพื้นหน้าขมำลงไปยังไม่น่าเชื่อพระเจ้าค่ะ ดูสิเขาวิ่งไปที่ร่างของยักษ์นั้น แล้วก็โอ้โหยืนอยู่บนร่างยักษ์นั้นดึงดาบขึ้นมาแล้วพระเจ้าค่ะ เออใช่เขากำลังจะใช้ดาบของโกลิอัทตัดหัวของมันเอง เมื่อร่างยักษ์ใหญ่โกลิอัทล้มลงคนฟิลิสเตียจึงวิ่งหนีกระจัดกระจายไปเมื่อดาวิดกลับมาอับเนอร์พาเข้าเฝ้าซาอูลพร้อมกับหัวของคนฟิลิสเตีย เจ้าเป็นบุตรของใครหรือเจ้าหนุ่มน้อย ข้าพระบาทชื่อดาวิดบุตรของเจสซีแห่งเบธเลเฮมผู้รับใช้พระองค์ ฉันจะส่งข่าวไปบอกพ่อของเจ้านะว่าฉันต้องการให้เจ้าอยู่ที่นี่เพื่อรับใช้ฉัน